Pozwól, że przedstawię się, Woli wołają mnie kasta. Mój skład się zbiegł, to w temacie ten wie. Pochodzę z 7-1 KZ WNB. Być może spotkamy się, spokój wyróżnia mnie razem z FFOD. Stoję tu, no bo chcę wspólne hip-hop o tym, co dzieje się. Gadki wywarł już w re, więc do przodu z nią B. Respekt dla tych, którzy skończyli grę. Dalej przez życie brnę, jak lodołamacz łamie pod sobą grę. Tak jak kat, kart pozerstwu tnę. Pozdrawiam KOZ, KCK i TD. Sprawne mam obie ręce, zgadnij co nimi kręcę. Chcę by hip-hopu więcej. Sprawne mam obie ręce, zgadnij co nimi kręcę. Chcę by hip-hopu więcej. Hip-hopu więcej. Niedobrze jest czekać, aż zły los się odmieni, gdy jutra problemami jesteśmy przytłoczeni. Niedobrze jest poddawać się, liczyć, że się zmieni. Samo nic się nie dzieje, nie bądźcie tym zaskoczeni. Niedobrze powtarzać, że jesteśmy zmęczeni, że nic nie pomoże, że jesteśmy straceni. Niedobrze nie zauważać tego, czym otoczeni jesteśmy cały czas, myśląc o swej kieszeni. Niedobrze nie szanować tego, czym obdarzeni jesteśmy rozumni, ale jakby przestraszeni. Niedobrze, że uważasz, że wszystko grą cieni. Czemu nie dostrzegasz blasku słońca promieni? Pozytywne myślenie wszystko odmieni. Odnajdziesz siłę, której nikt nie wyceni. Świat jest tego, kto co świecie doceni. Nie pragnij jego owoców, jeśli nie znasz korzeni. Zadowoleni, ciszący się z wolności i przestrzeni. Sprawne mam obie ręce, zgadnij co nimi kręcę. Hip-hopu więcej, hip-hopu więcej. Sprawne mam obie ręce, zgadnij co nimi kręcę. Ja chcę by hip-hopu więcej. Sprawne mam obie ręce, zgadnij co nimi kręcę. Hip-hopu więcej, hip-hopu więcej. Sprawne mam obie ręce, zgadnij co nimi kręcę. Ja chcę by hip-hopu więcej.